Trzecia konwencja wyborcza PiSu, tym razem we Wrocławiu. W Krakowie remonty dróg będą utrudnienia. Dwoje młodych ludzi w wieku 16 i 17 lat zatruło się tlenkiem węgla w Bielsku-Białej. Dziewczynki nie udało się uratować. Strażacy dostali zgłoszenie po czwartej. Prawdopodobnie przyczyną tragedii był nieszczelny ogrzewacz wody w łazience. Tam znaleziono ofiarę. W stolicy Dolnego Śląska za 2 godziny rozpocznie się konwencja wyborcza PiSu. To konwencja mobilizacyjna, mówi premier Mateusz Morawiecki. Wchodzimy powoli w okres, w którym kampania nabiera tempa i nasza kampania jest w dużym stopniu taka jak nasza polityka społeczna i rodzinna. To znaczy chcemy dotrzeć do każdego polskiego domu i każdej polskiej rodziny. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Polacy wybiorą 52 europosłów. 25 pożarów traw gasili ostatniej doby strażacy w Warmińsko-Mazurskiem. W większości przypadków ogień zniszczył niewielkie powierzchnie. Ekolodzy apelują o niewypalanie traw, bo jest to bardzo szkodliwe dla środowiska. Rolnicy, którym udowodni się celowe podpalenie łąk, pastwisk czy nieużytków, mogą stracić część lub nawet całość unijnych dotacji. Policjanci ostrzegają, że za wypalanie traw grozi grzywna do 5 000 zł. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia czy spowodowania dużych strat materialnych nawet do 10 lat pozbawienia wolności. W Krakowie od dziś duże utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Zamknięta zostanie ulica Krakowska na Kazimierzu, mówi dyrektor zarządu dróg Marcin Hanczakowski. Stan tej ulicy jest już fatalny. Skrzyżowanie ulicy Dietla, Stradomskiej i Krakowskiej, można powiedzieć, właściwie dogorywa i niedługo znajdzie się w stanie śmierci technicznej, więc nie bardzo jest na co czekać. Prace potrwają 10 miesięcy. Dziś rusza też tygodniowy remont torowiska przy pętli w Łagiewnikach. Z tego powodu pojawią się zwężenia na ulicy Broszka, a do Borku Fałęckiego pojedzie komunikacja zastępcza. Przeciwnicy Brexitu będą protestować w centrum Londynu. Przejdą z Hyde Parku przed Big Bena. We demand a people's vote. Tak było ostatnim razem, jesienią. Około 700 tysięcy ludzi. Ludzi domagających się drugiego referendum, w którym mieszkańcy królestwa mogliby powiedzieć rządzącym: zmieniliśmy zdanie, nie chcemy już wychodzić z Unii. Trasa? Hyde Park, Piccadilly, Trafalgar Square, następnie Downing Street, czyli siedziba premier, i na końcu plac przed parlamentem. Sondaże od miesięcy pokazują niewielką, ale stabilną przewagę zwolenników pozostania we wspólnocie. Ale przeciwnicy drugiego referendum odpowiadają: to byłoby zaprzeczenie demokracji. Głosowania nie chce też premier May. Zadaliśmy już wam pytanie, wy daliście nam odpowiedź. Początek demonstracji około godziny 14 czasu polskiego. Z Londynu Adam Dąbrowski. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy. Michał Olszański. Dzień dobry. Gra jak z nut. Hubert Hurkacz wygrał z 4. rakietą świata, Austriakiem Dominikiem Thiemem 6-4-6-4. To była druga runda tenisowego turnieju ATP w Miami. Kluczowe było to, że starałem się przejmować inicjatywę i nie dać mu grać swojej gry. Na pewno niesamowity mecz. I myślę, że to mi też dużo pokazało, że jestem w stanie grać na bardzo wysokim poziomie. Gratulujemy. W trzeciej rundzie rywalem Huberta będzie 18-letni Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Piotr Żyła poprowadzi nasz zespół w konkursie drużynowym na Mamuciej Skoczni w Planicy. Jest w świetnej formie, czego dowodem wczorajsze 3. miejsce w konkursie indywidualnym. Przegrał tylko z Niemcem Markusem Eisenbichlerem i Japończykiem Royu Kobayashim. Piotr bardzo lubi loty. Im większa skocznia, tym bardziej lubię. Po prostu wiem, że jak popełnię błąd, to jestem w stanie coś jeszcze nadrobić. Mogę z każdego skoku czerpać ogromną radość i przyjemność i to jest na lotach najważniejsze. Rzeczywiście aż miło popatrzeć na te loty. Dzisiaj obok Piotra Żyły wystąpią w drużynie Dawid Kubacki, Kuba Wolny i Kamil Stoch. Początek już o 10:00. 3 reprezentacje z najwyższej półki rozpoczęły eliminację do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Mistrzowie świata Francuzi pokonali na wyjeździe Mołdawię 4-1. Efektownie rozpoczęli Anglicy, gromiąc Czechów 5-0. Tutaj hat-trick Rahima Sterlinga. Portugalia natomiast straciła punkty, remisując 0-0 z Ukrainą w Lizbonie. Nasze piłkarki ręczne od zwycięstwa rozpoczęły turniej Baltic Handball Cup w Gdańsku. Polki wygrały 21-19 z Islandią. W drugim meczu Słowacja pokonała 33-27 Argentynę. James Harden rzucił 61 punktów. Houston Rockets wygrali z San Antonio Spurs 111-105. To oczywiście koszykarska liga NBA. Amerykanin tym samym wyrównał swój rekord kariery. Po raz trzeci zdobył w jednym spotkaniu minimum 60 punktów. W

porozumienia, które będzie, że tak powiem, częściową konsumpcją postulatów związkowców. Na pewno wola porozumienia po naszej stronie jest i wola poważnej rozmowy. Mam nadzieję, że również druga strona będzie chciała tak do tych rozmów podejść, bo nasze doświadczenia dotychczasowe tutaj nie są najlepsze. Przede wszystkim jeśli chodzi o przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego, który dotychczas dosyć konsekwentnie uchylał się od rozmów z rządem. Z tego co wiem, pojawił się na tych rozmowach często organizowanej przez Ministerstwo Edukacji raz w towarzystwie dużej grupy działaczy związku przebranych w żółte kamizelki, wyraźnie po to, żeby zrobić awanturę, a nie żeby rozmawiać. No mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. A kto będzie rozmawiał? Będzie rozmawiała przewodnicząca, współprzewodnicząca ze strony rządowej Komisji Dialogu Społecznego, czyli pani minister Elżbieta Rafalska i pani minister Zalewska. No, to są osoby, które będą ten dialog prowadziły. Pani minister, która trzyma kasę, nie będzie obecna, panie ministrze, czyli pani minister finansów. Z tego, co pamiętam, również pani minister finansów ma w tych rozmowach uczestniczyć. Natomiast no, przede wszystkim chodzi o to, żeby narysować pewien plan, ten plan, który jest rzeczywiście naszym realnym planem, czyli dalszego zwiększania płac nauczycielskich, tak jak to było w ostatnich trzech latach łącznie z tym rokiem, bo jeśli mówimy realnie, no to rzeczywiście w tym roku mamy realnie 3 miliardy więcej na płace dla nauczycieli razem z tą podwyżką wrześniową, która jeszcze jest przed nami. W zeszłym roku to było prawie 1,5 miliarda. Panie ministrze, ale już są sygnały, że może będzie coś ponad to, więc właśnie o to pytam. No więc poczekajmy. Zawsze a coś pan wie na ten temat, że może być jakaś dodatkowa propozycja? Panie Rato, no zobaczymy, nie wybiegajmy w tej chwili w przyszłość. My jesteśmy zdeterminowani jako rząd, żeby płace nauczycielskie podnosić i pokazaliśmy przez ostatnie 3 lata, że robimy to w udany sposób, inaczej niż przez poprzednie 4 lata, kiedy te płace były zamrożone. I szczerze mówiąc, trochę się dziwię, że pan Broniarz wówczas milczał, wówczas nie protestował, kiedy przez 4 lata nauczyciele nie dostawali ani złotówki więcej, kiedy ówczesna od 2012 roku była ostatnia podwyżka. No właśnie, i kiedy ówczesna minister edukacji narodowej pani Joanna Kluzik-Rostkowska w 2015 roku ogłaszała, że nauczyciele zarabiają bardzo dużo, bo ponad 60% nauczycieli zarabia ponad 5000 zł, tak wtedy twierdziła, i że w związku z tym żadne podwyżki nie są przewidziane i że w budżecie, który przygotował rząd PO-PSL na rok 2016, nie przewidziano żadnych pieniędzy dla nauczycieli. Wtedy ZNP i jego przewodniczący milczał. A jakżeż inaczej wyglądałaby sytuacja nauczycieli, gdyby te podwyżki również przez te 4 lata były. No dzisiaj startowalibyśmy znacznie wyższego poziomu i pewnie łatwiej byłoby dojść do tych oczekiwań, które nauczyciele formułują. Powinni zarabiać więcej i będziemy do tego rzeczywiście konsekwentnie dążyć. Pan Andrzej Halicki, czy związki zawodowe cofną się, czy obietnica 1000 zł złożona po wyborach wygranych przez Platformę czy też Koalicję Europejską, bo to chodzi o wybory jesienne, złożona na Twitterze przez Grzegorza Schetynę, ostudzi chęć strajku, czy przeciwnie? Jak pan myśli? I czy ta obietnica jest oparta na jakichś założeniach, że tak powiem, konkretnych, bo przewodniczący Schetyna mówi, znajdziemy te pieniądze w budżecie, no ale nie wiadomo, jaki będzie ten budżet, bo chyba nie będziecie szukać pieniędzy w tym budżecie na 2019. Po pierwsze, nauczycielom te pieniądze się należą. Po drugie, pan minister Sasin, jak sobie nie pokłamie rano, to chyba się źle później czuje. I tak od początku skłamałem? Zaczynając. W czym skłamałem, panie pośle? Teraz o faktach. Nawet z tymi kamizelkami. Lepiej, żeby nauczyciele przychodzili w kamizelkach ostrzegawczych, niż żeby minister Zalewska ubierała się w ciuchy PCK, ale nie chcę na ten temat, bo... Obierała się w ciuchy PCK? No nieco pan opowiada. No, to taka była daleko. Z grabieżą... Co zagrabiła pani minister Zalewska? Czy pan mi mógłby nie pomagać, panie ministrze? Proszę popytać prokuraturę wrocławską na ten temat. Ale jeżeli mówimy... Panie marszałku, proszę nie zaczynać swojej ekspresji. No, jeśli się rzuca tak poważne oskarżenia, to warto by było, żeby to rozstrzygnąć. Chciałabym dopytać pana ministra, panowie mi to, nie pana ministra, tylko pana posła, panowie mi to uniemożliwiają. Czy pani poseł Zalewska popełniła przestępstwo w związku z działalnością nieuczciwą PCK? Na pewno otoczenie pani minister Zalewską, tak, skoro toczy się w tej sprawie prokuratury, śledztwo dość powolne, ale... Ale pan powiedział, że się ubierała w ubrania z PCK. No to proszę to wyjaśnić. Skąd pan ma takie informacje? Zostawmy już to. Już widać, sprawdzimy, że to była daleko sprawdził pan, posunięta metafora. Jeżeli mówimy metafora o nauczycielach, bo o tym rozmawiamy. Nauczyciele dostali podwyżki w czasach, kiedy rządziło PO-PSL na poziomie do 40% pensji, którą zastaliśmy po waszych rządach. Przypominam, że były strajki także nauczycieli w latach 2013 czy 2014 i duże manifestacje nawet w 2015 roku, dlatego że rzeczywiście przez dwa lata tej waloryzacji nie było. Cztery. W 2015 roku została uchwalona i zamroziliście ją. Nie została wprowadzona w życie. Jeżeli mówimy o tym 1000 zł, to naprawdę nie jest to wygórowana kwota w stosunku do tego, co na lewo i prawo szastacie, bo łącznie byłoby to około 7 miliardów złotych, jeżeli dobrze pamiętam, sumaryczne kwoty całoroczne. A gdzie by państwo to znaleźli? A wy z jednej kieszeni, a wy z jednej strony dajecie. Tu 20 miliardów, tam 20 miliardów. Panie pośle, gdzie by pan to znalazł w tym budżecie? Kolejne. Panie pośle. Obowiązkiem rządu jest na takie grupy niedofinansowane jak nauczyciele znajdować te kwoty w budżecie bieżącym, jeżeli przychody są wyższe, tak jak mówicie, od planowanych. To komu by pan zabrał lub nie dał, panie? Stwierdziliście panie niedawno, pośle. Stwierdziło to Ministerstwo panie pośle. Finansów. Panie pośle. Nikomu nie dał. Panie jeszcze pośle. Raz powtarzam. Komu by pan w bieżącym nie dał, budżecie. Albo komu by pan zabrał, chcąc znaleźć te 7 miliardów? Ministerstwo Finansów wydało komunikat, że w bieżącym budżecie mamy nadwyżkę, jeżeli chodzi o przychody, między innymi z powodu wyższych VAT-owskich przychodów, rzędu kilkunastu miliardów. Naprawdę te 7 to jest część tego, o czym mówicie, że macie jako nadwyżki budżetowe już dzisiaj w kasie państwowej. Dlaczego dajecie i chcecie dawać wszystkim innym, a nauczycielom a pan nic? By nie dał tylko dlatego, innym? Tylko dlatego, że nauczyciele się zorganizowali i o to się głośno upominają. To jest rzecz, która dotyczy także zrujnowanej szkoły. Jeżeli minister Zalewska zrujnowała i zdemolowała szkolnictwo, a teraz wysyłacie ją do Europy, żeby też demolowała Europę, to najlepszy dowód na to, że po prostu z takim partnerem nie da się rozmawiać. Proszę mniej emocji i krótsze wypowiedzi. Teraz profesor Zybertowicz, prezydent podczas spotkania z premierem apelował o porozumienie, ale nie było komunikatu po spotkaniu. Konkretnie, jakie porozumienie? Ja sądzę, że ta wymiana zdań przed chwilą, a dokładnie to, co powiedział poseł Halicki, ilustruje, na czym polega problem. Protesty płacowe mają miejsce we wszystkich krajach demokratycznych. I jeśli rozmowy toczone są rzeczowo, to można znajdować kompromis, który jest do przyjęcia zarówno dla finansów publicznych, jak i wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom protestujących, które są uzasadnione. I minister Sasin przedstawił pewne rzeczowe argumenty i w pierwszych zdaniach poseł Halicki najpierw zarzucił kłamstwo, a potem zarzucił złodziejstwo. W istocie wytworzył atmosferę, w której nie ma możliwości, żebyśmy spokojnie mogli komentować. Proszę państwa, mamy jeszcze kilkadziesiąt minut. Ja chciałbym rozmawiać w spokojnej atmosferze o różnych sprawach. Nie skupiajmy się na tym, że ktoś coś źle powiedział. Bo źle nie, ale to jest, to jest typowa strategia narracyjna, żeby utrudnić zorientowanie się przez opinię publiczną, na czym polega problem. Przypomnę, że bezpośrednio przed wprowadzeniem reformy likwidującej gimnazja, opozycja i część środowisk nauczycielskich lansowały tezę, że 20 tysięcy osób straci miejsca pracy. Nikt nie przeprosił za to bezpodstawne straszenie, bo okazało się, że po wprowadzeniu reformy przybyło miejsc pracy dla nauczycieli. Panie i to jest sposób, destrukcji debaty publicznej. A proszę o podkręcania wstępie, po tym interesującym wstępie, bardzo proszę o interesującą odpowiedź na moje, no takie dosyć zwykłe pytanie. Czyli na czym miałoby polegać wedle pana prezydenta porozumienie? Jak tu się można porozumieć? Gdzie jest ten punkt na drodze pomiędzy, z jednej strony drogi stoi Związek Nauczycielstwa Polskiego i inne związki oświatowe, a z drugiej strony stoi rząd. Gdzie tu się można spotkać? Ten punkt nie jest trudno określić. To jest rozłożenie w czasie, stopniowy charakter procesu zwiększania wynagrodzeń dla nauczycieli. Gdzie jest ten punkt, pana zdaniem, gdyby pan mógł określić na przykład w pieniądzach, panie pośle? Na końcu słowa shopping. Słucham? Pani pyta się o punkt. W każdym razie tak naprawdę to ja myślę, że nauczyciele są krezusami. Bo kogo nie słucham, to przed chwilą pan Sasiu mówił, jak to już dużo dano w tej kadencji. Poprzednio pan Halicki mówił, jak to poprzednio ogromne ilości pieniędzy dano. No to krezusi, ale była progresja, był wyraźny wzrost. Problem mamy w tym, że nam brakuje kompleksowego podejścia do kwestii płac, w tym płac nauczycieli, i my tak się wyrywamy. Ta grupa zawodowa dobrze zaprotestuje, to dostanie, potem inna i dostanie i tak dalej. I tak naprawdę się szarpiemy. Wynik jest taki, że jest po prostu bałagan i ciągły niepokój społeczny. Może by tak podejść jednak kompleksowo. My proponowaliśmy 1000+. Ruch, jeden ruch tylko podatkowy, mianowicie zwiększenie kwoty wolnej od podatku i każdy nauczyciel dostaje 1000 od razu. Dużo mniejsze koszty dla społeczeństwa, dużo mniejsze koszty dla budżetu i przy okazji inne grupy zawodowe również usatysfakcjonowane. Wobec tego naprawdę zacznijmy rozmawiać poważnie, a nie tylko przekomarzać się, bo to pachnie. No dobrze, to konkretnie jedno zdanie, poważna propozycja dla nauczycieli. Ja bardziej tutaj jednak, bardziej mnie intryguje forma protestu, bo tutaj chcę zwrócić uwagę, że jednak forma protestu wybrana przez nauczycieli Solidarności jest dużo ciekawsza. Ona może więcej wymaga od protestujących, ale nie jest kosztem uczniów, bo jeżeli grupa nauczycieli po prostu okupuje, czy ten strajk głodowy rozpoczyna, to dla nich to jest ogromne poświęcenie. Natomiast uczniowie na tym nie cierpią. Ta forma, która polega na tym, że karze się uczniów, jest oczywiście dyskusyjna. Ja liczę na to, że jednak w poniedziałek, jutro, tak pojutrze, dogadają się wszystkie strony. Mam taką serdeczną nadzieję. Natomiast to nie może być w ten sposób, że się nawzajem straszymy i to czym? Uczniami. No naprawdę to już wystarczyłoby to zmienić. I tak jak mówię, zmiana generalna ruchów podatkowych, czyli kwota wolna od podatku lub obniżenie 10%, to co proponujemy, załatwia kwestie nauczycieli, załatwia kwestie również wszystkich innych grup zawodowych, bo my za chwilę będziemy mieli protest wtedy, kolejnej wtedy grupy. Niektórzy będą też się czuli, że są ocenieni niesprawiedliwie, bo w stosunku do innych mają mniej. To nie jest takie proste. Ja myślę, panie pośle, teraz... Pan marszałek Bielan. Zgadzam się z panem posłem Długim, że forma tego protestu jest niezwykle drastyczna. Bierze się jako zakładników dzieci. Również czas tego protestu, czyli tuż przed wyborami europejskimi, jest nieprzypadkowy, biorąc pod uwagę, że większość kierownictwa ZNP stanowią politycy. To nie powinno zaskakiwać. Wspomnę choćby pana Krzysztofa Baszczyńskiego. Przepraszam, mała przerwa. Proszę też troszkę odsunąć, bo pan trzyma to troszkę jak Biblię, a nie to się. Bardzo wpływową postać ZNP, wiceprezesa tego związku, który przez 12 lat był posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli członka Koalicji Europejskiej. Natomiast nie jest istotne, co partie mówią w opozycji, bo w opozycji można mówić wiele rzeczy. Ważne, co partie mówią, kiedy rządzą. Ja chciałbym tutaj króciuteńki fragment zacytować postaci, która nie może być dzisiaj z nami w studiu, ale była przez dwa lata ministrem edukacji narodowej z rządów Platformy Obywatelskiej, i pani Kluzik-Rostkowska w 2015 roku o procesach organizowanych w roku wyborów mówiła tak. I moja prośba do Związku Nauczycielstwa Polskiego i do innych związków, które wcześniej czy później również tutaj będą się ze mną spotykać, jest taka. To jest czas na rozmowę po wyborach. Wybory to jest... Wystarczy? Wystarczy? Wystarczy? Uprzejmie proszę tak jednak o nie... Tak, tak mówiliście, gdy Związek Nauczycielstwa Polskiego i inni związkowcy wychodzili w trakcie kampanii wyborczej. W 2013, 2014, 2015 roku nie daliście ani złotówki. Ustawcie między sobą. Nauczycielom. Nie było wtedy strajku. Nie było wtedy strajku, wychodzili panie ministrze. Wychodzili nie daliście na ulicę, wtedy tak. ani złotówki protestującym nauczycielom. My nie, dajemy w ciągu 18 miesięcy 6 miliardów 10, złotych. 10% miliardów na złotych. Pamięta to pan? Są gdzie środki... ma pan wyłącznik, panie pośle? No właśnie, tam, gdzie jest wyłącznik pana ministra Halickiego? My dajemy w ciągu 18 miesięcy 6 miliardów złotych i obiecujemy dawać kolejne pieniądze na podwyżki w kolejnych latach. Cieszę dobrze, się, czyli że... spotkanie będzie polegało na powtórzeniu tego, jaki jest plan podwyżek ustalony wcześniej, czy coś ponadto będzie przedstawione. Cieszę się, że Solidarność bez warunków wstępnych zgodziła się uczestniczyć. Tak powinny zachowywać się związki zawodowe, które nie mają ukrytych celów politycznych, a chcą rzeczywiście rozmawiać o poprawie sytuacji danej grupy zawodowej i liczę na to, że w ciągu I moje skromne pytanie, czy według pana wiedzy będzie jakaś dodatkowa propozycja? Nie mam takiej wiedzy, nie jestem przedstawicielem rządu, który więcej wie ode mnie. Gdyby to od pana Sasin. Zależało, to by była? Ja stanowię zaplecze parlamentarne tego rządu, ale nie jestem członkiem jego tego gabinetu. Natomiast teraz będzie mówił Jarosław Kalinowski. Pamiętajmy, że środki, które już przeznaczamy na wzrost pensji nauczycieli, są naprawdę największe od lat. Od lat nie było tego rodzaju podwyżek. Zgadzamy się, że wciąż pensje, wysokość pensji Pani jest niewystarczająca, proszę. Ale dajcie nam audycja nie jest kolejne 2-3 lata na doprowadzenie. A myślałem, że o 4 Jarosław Kalinowski. Mądrość ludowa mówi, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. To tak a propos tych odtworzeń głosów z poprzedniej koalicji, no nie da z obecnej się ukryć. Koalicji. No taka ta mądrość ludowa jest. Ja myślę, że czarę goryczy środowiska nauczycielskiego przelała piątka prezesa Kaczyńskiego. No, rozmowy były i strona rządowa jednoznacznie wskazywała, że nie ma szans w tym budżecie na zwiększenie podwyżek dla środowisk nauczycielskich. No i nagle się okazuje, że 40 miliardów zostało gdzieś tam pozaszywane w tym budżecie i dla wielu środowisk są środki, a dla środowiska nauczycielskiego akurat nie ma. Wczoraj pani minister Machałek, zastępczyni pani czy minister Zalewskiej. Czy pan ma pasek płacowy tutaj? Oczywiście, że mam. Oczywiście, że szkoda, że nie mamy kamer. Swój, bo dzisiaj mamy... swój panie pośle? Mamy... Nie, pani minister Machałek mówiła o średnich wynagrodzeniach w poszczególnych kategoriach. Nauczyciel stażysta, potem kontraktowy, potem mianowany, dobra, a potem czyli dyplomowany. To pasek, panie marszałku. I dobrze osoby pasek. Mhm. Nauczyciela 20-letnim stażem, nauczyciela mianowanego brutto ze wszystkimi dodatkami i już z wyrównaniem tej podwyżki, która była w styczniu, 3400 do ręki 2400. A pani Machałek mówiła, że to jest grubo średnia, ponad 5000. No ale chwileczkę, ale rozumiem frustrację nauczycieli, bo zdecydowana większość z nich takiej średniej nie osiąga. No przepraszam bardzo, to jest znaczy, traktowanie... że są tacy, którzy zarabiają dużo więcej, no, prawda? No to być może, że są tacy, którzy zarabiają po 100 tysięcy, żeby taką średnią uzyskać. Myślę, ale to zostawmy na marginesie. Dwa tygodnie w Krakowie protestuje sekcja nauczycielska oświatowa Solidarności i zdecydowali się na protest głodowy od poniedziałku. Ja mam nadzieję, że to spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego no nie tylko dojdzie do skutku, ale oczywiście ono się nie zakończy w poniedziałek, ale mam nadzieję, że przez najbliższe dwa tygodnie, a tyle mniej więcej mamy do tego zapowiedzianego protestu i strajku, że dojdzie do porozumienia. Gdybym ja miał wskazywać, jak to do porozumienia dojść, oczywiście staram się myśleć poważnie o budżecie. Rzeczywiście to nie jest guma. I póki jeszcze czas, można z piątki zrobić szóstkę Kaczyńskiego i sprawiedliwie 40 miliardów podzielić i wtedy rzeczywiście można by było dojść do porozumienia. Ale mam wrażenie, że to już politycznie tak daleko zaszło, że będzie próba dzielenia nauczycieli na lepszych i gorszych. Jak mówi się, że to nauczyciele biorą uczniów jako zakładników, no to druga strona robi dokładnie to samo w tym momencie i widzę przede wszystkim po stronie rządzących brak woli rozwiązania tego problemu ze względów politycznych. Jedno zdanie, tak, panie ministrze, ponieważ zmieniamy temat. Pan poseł Kalinowski wygłosił wielkie samooskarżenie pod adresem rządów PO-PSL, bo jakżeż wyżej by te pensje dzisiaj nauczycieli wyglądały, to byście nie zamrozili państwo przez 4 lata podwyżek dla nauczycieli, gdyby one stopniowo rzeczywiście rosły, tak jak my proponujemy, ale przez 4 lata, ale przez 4 lata z waszych rządów podwyżki dla nauczycieli wynosiły zero. Zero, panowie. Tak wygląda rzeczywistość. Ale jak pan to liczy, że 2012 jest że cały 2012 i cały. I w budżet 2016, aha, który był przygotowany przez rząd PO-PSL, który dostaliśmy w spadku po tym rządzie, również nie przewidywał złotówki na podwyżkę dla nauczycieli. Nie przewidywał. Odsyłam do pani Kluzik-Rostkowskiej, która mówiła, że w budżecie na 2016 tych pieniędzy dla nauczycieli nie ma. I proszę, panie pośle Kalinowski, również nie wprowadzać błąd naszych słuchaczy, mówiąc, że nie ma podwyżek dla nauczycieli w tym roku. Mówiłem, 3 miliardy, 3 miliardy złotych w tym roku więcej jest w budżecie na zarobki dla nauczycieli, więc proszę tego nie mówić i będą również w kolejnych latach dodatkowe pieniądze. Dodatkowe, nie, jeszcze od września będzie kolejna. Nie, od września będzie kolejna podwyżka. Proszę nie wprowadzać w błąd, jeszcze raz mówię. Kolejna podwyżka o 5% będzie od września. Łącznie ponad 16% podwyżki przez panie te ostatnie... Panie ministrze, kończymy ten temat. Dzisiejszym. I tylko chciałbym, pani redaktor, na koniec zaapelować też i do kierownictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego przede wszystkim, ale też do wszystkich nauczycieli. Tu wierzę, że większe zrozumienie znajdę, żeby faktycznie nie uderzać w uczniów, bo uczniowie, dzieci, młodzież nie są tej całej sytuacji winni. My się możemy spierać. My się możemy spierać, rzeczywiście. Nauczyciele mogą stawiać swoje żądania, mają tego pełno prawo. Natomiast nie, proszę nauczycieli, żeby nie brać uczniów na zakładników, bo to nie jest dobra droga. Tym bardziej, że my jesteśmy jako rząd, jesteśmy naprawdę gotowi do tego, żeby konkretnie rozmawiać i przedstawiać konkretny plan dochodzenia do wyższych pensjonów. Jak powiedziałam, audycja nie jest z gumy, także proszę o dyscyplinę czasową i do pana, i proszę o krótką odpowiedź. Czy listy, które zostały przedstawione, z których wynika, że do ministrów, którzy będą kandydować do Parlamentu Europejskiego, dołączyła także Elżbieta Rafalska, są ostateczne, czy jeszcze są jakieś niewiadome na tych listach, czy teraz już tylko pozostaje organizować konwencje, co państwo robią, regionalne i przedstawiać te listy, żeby się wbiły w głowę. Znaczy, wedle mojej wiedzy, no te listy są gotowe. Rzeczywiście to bez jakichś większych wstrząsów układanie tych list inaczej niż u naszych konkurentów przebiegło. Mamy dobrą drużynę, bardzo mocną drużynę do Parlamentu Europejskiego. Poważnie traktujemy te wybory i chcemy Polakom w tej chwili też i wytłumaczyć to, że te wybory są ważne i warto w nich uczestniczyć, warto oddać swój głos na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, bo my jako mocna drużyna w Parlamencie Europejskim będziemy w stanie ten głos Polski mocno artykułować. Czyli korekt nie będzie. No raczej myślę, że chyba nie w tej chwili. Listy są, jak mówię, gotowe, chociaż rejestracja list jeszcze przed nami. My zresztą, pani redaktor, szanowni państwo, zajmujemy się od wielu tygodni już nie układaniem list, tak jak nasi konkurenci, którzy głównie się tym zajmują, głównie podziałem łupów, kto z którego miejsca, jaką będzie miał pozycję startową. My się zajmujemy przede wszystkim tworzeniem programu, rozmową z Polakami, mówieniem o tym, co dobrze, mamy dzisiaj do zaproponowania. I dzisiaj rozmowa i ruszają Andrzeja. Również dzisiaj, ostatnie zdanie, pani redaktor, dzisiaj również ruszają nasze bezpośrednie, cykl naszych bezpośrednich spotkań z wyborcami. W każdej gminie chcemy do takiego spotkania, żeby doszło. Chcemy rozmawiać z ludźmi, bo naszym znakiem markowym Prawa i Sprawiedliwości jest rzeczywiście bezpośredni kontakt z wyborcami, a nie odrywanie się od rzeczywistości, co często niestety obserwujemy u naszych konkurentów. Tam kropka. Miejsca na listach najważniejsze. Dziś Rada Krajowa Platformy zatwierdzi kandydatów Platformy tak właśnie na listach Koalicji Europejskiej. Czy są jakieś zmiany w stosunku do tych propozycji, które zostały przedstawione w ubiegłym tygodniu? Idziemy zgodnie z planem, zgodnie z tymi informacjami, które już w mediach się pojawiły. Natomiast jeżeli chodzi o to, co usłyszeliśmy przed chwilą, chciałem podkreślić pierwsze zdanie prawdy u ministra Sasina. Zauważyłem to. Są bardzo ważne wybory. Rzeczywiście po to Koalicja Europejska jest i tak szeroką, i z tak doświadczonymi i dobrymi reprezentantami, by naprawić wszystko to, co PiS w Unii Europejskiej zepsuł. I rzeczywiście apelujemy do Polaków, żeby patrzyli, przysłuchiwali się, wybierali i wybierali. Dobrze, tych, kiedy listy Koalicji Europejskiej będą kompletne i kiedy państwo przedstawią program europejski? Są kompletne, natomiast ponieważ koalicja składa się z kilku podmiotów, wszystkie podmioty po kolei będą akceptować zgodnie ze swoimi statutami ich skład, czyli pełne listy. będziemy także rejestrować w przyszłym I Grzegorz Schetyna w to nie ingeruje zupełnie, tak? Grzegorz Schetyna jest liderem i Platformy, i Koalicji Europejskiej jako taki, no bo rzeczywiście tu my bierzemy na siebie odpowiedzialność. No ale może powiedzieć, może być nie, ten się nie nadaje. Na przykład ktoś z PSL. Nie, tutaj podmiotowość jest zachowana i proszę zauważyć, że niewielu dawało szansę zbudowania tak szerokiego i reprezentatywnego dla społeczeństwa, które pragnie i praworządności, i demokracji, i przywrócenia proeuropejskości w polskiej polityce, bloku, a to się udało i tutaj zaklęcia pana ministra Sasina na nic się zdadzą. Polacy nagrodzą to dobrym swoim głosowaniem. To niech pan to zostawi już Polsku. Maju. Polacy zdecydują. Front Jedności Narodu rzeczywiście udało wam się zbudować. Dobrze. 89. Nie wstydźcie się dobrze. Dzięki panowie, dzięki. Pięknie mówić, ale teraz będzie pięknie mówił Jarosław Kalinowski. Ale nie wstydźcie się dobrym wzorcem. Tą złą władzę. Proszę się odwołać. Wspominanie 89. w koalicji, w kontekście tej koalicji jest bardzo... Z Włodzimierzem Cimoszewiczem, Leszkiem Millerem. Panowie, Jarosław Kalinowski, proszę dodać, czy pan koalicjant mówił prawdę? Jak to jest z tymi miejscami na listach? Myśmy procedurę już zakończyli. W tej chwili prezes i ścisłe kierownictwo ma kompetencje, żeby ostateczne kwestie, znaczy pilnować tego, co zostało ustalone wcześniej. Jak rozumiem, po dzisiejszej konwencji Platformy Obywatelskiej 6 zdaje się zaplanowana jest konwencja tak, programowa. Czyli i programowe kwestie i oczywiście listy to już będą dopięte dzisiaj. To będzie my mamy swoją konwencję programową, już nie czekając nawet na ogólną, bo to jest nasz wkład do programu wspólnego. Mamy a czy konwencja programowa będzie obejmowała właśnie, jeśli chodzi o program, tylko kwestie dotyczące miejsca Polski w Unii Europejskiej, czy jakieś inne kwestie? Bo tutaj trudno by było zbudować jakiś spójny program nadrabiać w niektórych sprawach. I martwić w niektórych się, sprawach. I szczególną uwagę w pracach w przyszłym Parlamencie Europejskim zwrócić na obszary, w których Prawo i Sprawiedliwość wywiesiło białą flagę. A to na przykład obszary wiejskie i rolnictwo. Tam jest jeden punkt w programie PiS-u tylko. Spróbuję go zacytować z pamięci. Będziemy zabiegać o interesy polskiego rolnictwa. No a jeszcze niedawno mówiło się o podwojeniu dopłat, o wyrównaniu dopłat, a dzisiaj tylko walkę o interesy. Nasz program dotyczący rolnictwa jest o wiele bardziej rozbudowany i będziemy go przedstawiać, również dotyczy to całych obszarów wiejskich, a to jest 50% Polski czy 50% Polaków mieszkających na tym obszarze. Transformacja energetyczna, bardzo ciekawa propozycja z naszej strony, europejski program walki z chorobami onkologicznymi. To jest tylko kilka przykładów tego, co będziemy proponować, ale oczywiście miejsce Polski w Unii Europejskiej jest najważniejsze i tu nas akurat łączą sprawy. Jedno zadanie, jedno zdanie wisi nad Polską ze względu na politykę Prawa i Sprawiedliwości. Klauzula warunkowości dostępu Polski do środków unijnych. Jeżeli to się spełni, to jest straszny scenariusz, czarny scenariusz. Ja głosowałem przeciwko w parlamencie tego typu propozycją, bo to jest tak czy inaczej uderzenie w polskie społeczeństwo za błędy popełniane przez polski rząd. Pan nie straszy Polaków. Jeżeli tak się stanie, to weszliśmy niestety na drogę na pewno... taką, którą, na którą prowadzi Brytyjczyków pewno będziecie się o to starać, żeby tak się stało, to z tego nie ma wątpliwości. Teraz Grzegorz Długi i moje tradycyjne pytanie od kilku tygodni. Kiedy będą te listy? A czy może pan będzie kandydował? Znaczy jest to niewykluczone, nawet wysoce prawdopodobne, ale ja mam najpierw apel. Ja mam wielki, przyjacielski apel do wszystkich tych drodzy państwo, to nie jest hajt, każdy tu ma dwóch apel, sił politycznych, mianowicie tablety i w ogóle co tu się dzieje? Moi państwo, zróbcie swoje konwencje 1 kwietnia. Naprawdę, to jest odpowiedni dzień na wasze konwencje. Natomiast przechodząc do konkretu, bo pan kandyduje w srebrnych ustach, rozumiem, że pan chce tak umocnić swoją pozycję pani na liście kandydatów. Tak, może jestem, ale w tym fragmencie puszczonym nie ma tego, co odpowiedziała pani profesor Pawłowicz na moje pytanie. Dobrze. Bo to ona krzyczała wtedy, że ona będzie wymierzała te kary, co napawa mnie. Srebro czyści się solą. A, cudownie. W każdym razie wracając do tematu. Ja myślę tak, że my no już domykamy też nasze propozycje i podejrzewam, że w przyszłym tygodniu już będziemy mogli zaprezentować je. Natomiast zespół ludzi oczywiście jest ważny, ale nie kluczowy. Bardziej najistotniejsze jest, po co tam chcemy iść. Bo tutaj widzimy bardzo poważny problem, że w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego no, porusza się sprawy, którymi się Parlament Europejski w ogóle nie zajmuje. Porusza się sprawy, no już nie chcę uderzać w piątkę Kaczyńskiego. No. Dobrze, to jakie sprawy będziecie poruszać? Ale na drugi etap. No, nie króciutko, jakie sprawy będziecie poruszać? Natomiast my mamy nasz manifest, który ja nazywam rzymskim, ale on się nazywa europejski, który jest przygotowany razem z ruchami z 5 krajów europejskich, który ma za zadanie zreformować Unię Europejską. To jest odważny, progresywny, reformatorski projekt, który zakłada po pierwsze, że ma być jednak większy dostęp obywateli do władzy, który ma, to jest pierwszy punkt w tym wszystkim, czyli dostępność obywateli, aby był jednak ten wpływ na władzę, bo w tej chwili nie ma. Proszę zwrócić uwagę, że biurokracja europejska nie ma nic wspólnego z żadnymi wyborami, nie ma nic wspólnego z żadnym elementem nacisku obywateli. Jest to czysto biurokratyczny twór. Chcę zwrócić uwagę, że najwyższy czas, abyśmy się zastanowili, czy ten stary podział ideologiczny, prawica, lewica ma sens. I właśnie jeden z punktów to jest to, że szukajmy tej Europy postideologicznej, tej Europy, która już nie dzieli na te tradycyjne szufladki, które są po prostu w tej chwili nieadekwatne. Dobrze. Niech mi ktoś powie, czy Prawo i Sprawiedliwość to jest prawica, lewica, czy co to jest. Adam Bielan, jakiej Europy będzie szukać Zjednoczona Prawica? Chcemy Europy, w której nie ma podwójnych standardów, w której, jeżeli mówi się o solidarności, ona dotyczy wszystkich. Również tych możnych, takich jak Niemcy, którzy łamią elementy solidarności, zasady solidarności, budując gazociąg północny, wbrew jakimkolwiek elementarnym interesom całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o współpracę energetyczną. Dwa słowa polemiki do tego, co powiedział pan poseł, minister Jarosław Kalinowski. No, jest czymś absurdalnym, gdy politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego zarzucają nam, że nie walczymy o zrównanie dopłat w momencie, kiedy te dopłaty są nierówne na podstawie warunków wejścia do Unii Europejskiej, które ustaliliście panowie w koalicji z LD w 2002 roku Kopenhaga, pan poseł, ale ja panu nie przerywałem. Dobrze, ale walczycie? W 2002 roku w Kopenhadze, kiedy ustalono te warunki, zgodnie z którymi wciąż rzeczywiście nie mamy równych dopłat, pan był ministrem rolnictwa, panie pośle. No właśnie. I teraz pan nam zarzuca. Proszę o spokój, panie marszałku, ale czy państwo walczą, bo państwo obiecywali. Walczymy. Chcę powiedzieć, że budżet, który dzisiaj obowiązuje, jest budżetem negocjowanym również przez Polskie Stronnictwo Ludowe, już w koalicji z Platformą Obywatelską. Natomiast negocjacje nad kolejnym budżetem dopiero wchodzą w finalną fazę. Jedyne środki europejskie, które możemy stracić, to są 3 miliardy euro dla Mazowsza, które możemy stracić ze względu na to, że koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w 2013 roku nie dokonała wydzielenia statystycznego Warszawy z Mazowsza. Czy mogę dokończyć? Tak, ale bardzo krótko proszę dokończyć, bo mamy mało czasu. Przepraszam bardzo, ale chciałbym mieć tyle samo czasu, co pan minister Halicki, tym bardziej, że mówi nieprawdę. Podział statystyczny powinien być dokonany w 2013 roku. Dokonaliśmy go dopiero my w 2016. Obowiązuje, ale czy mogę dokończyć? Czy mogę dokończyć? Obowiązuje na poziomie Polski od 1 stycznia 2018 roku, ale wciąż nie jest uznawany przez Komisję Europejską, bo panie ministrze, i tutaj naprawdę powinien się pan troszeczkę pogłębić swoją wiedzę z funkcjonowania Unii Europejskiej. Eurostat ma aż 24 miesiące na notyfikowanie tego. Ale panie redaktor, czy mogę dokończyć myśl? Tym bardziej, że pan minister zarzucił mi nieprawdę, nie mając elementarnej wiedzy na ten temat. Eurostat ma aż 24 miesiące na notyfikowanie tych zmian. I te zmiany mogą wejść dopiero na początku przyszłego roku, wtedy, kiedy negocjacje nad kolejnym budżetem będą już zakończone, co oznacza stratę 3 miliardów euro. Tak, drodzy państwo, 13 miliardów złotych dla województwa mazowieckiego bez Warszawy. Profesor Zybertowicz, który tutaj patrzy i robi takie miny. Patrzy i notuje. notuję i co będzie z tych notatek później będzie. Właśnie. A, książka, proszę. Z pobłażliwą cierpliwością. Proszę bardzo. Poproszę o wkład do tej dyskusji. Bardzo proszę, jasno widać, że z jednej strony proszę mamy... bliżej mikrofonu, jasno bo pana widać, jest że opozycja cichy. Jest koalicją strachu i destrukcji w każdej wypowiedzi posła Halickiego, ja to prawda? Widać. A z drugiej strony Zjednoczona Prawica to jest koalicja tworzenia. Popełnia błędy, rządu spotka, zmienia Polskę i troszczy się o poziom życia tych, którzy transformacji byli zagubieni, zaniedbani przez rządy tych, którzy tak się zapatrzyli w Brukselę, że odwrócili oczy od tej Polski B. Proste. Panie ministrze. Jaki ministrze? Panie profesorze. Proste ale jest to, że pozostaliśmy to, my, to, bo te obydwie koalicje są naprawdę... Nie wiem, jaki ministrze tytuł grzecznościowy tak się przyjęło. Obdarzać nim doradców prezydenta, tak? Więc obdarzam. A jeszcze, to doradców... I jeszcze dostaję po cesarza głowie. Cesarza Józefa. Oczekuję od pana, że pan tak jak prezydent Duda chce być prezydentem wszystkich Polaków. Pan będzie doradcą prezydenta wszystkich Polaków i nie będzie pan w taki jawny sposób popierał. Tutaj Zjednoczonej Koalicji. Prezydent Duda popiera tych, którzy chcą tworzyć lepszą Polskę, a nie tych, którzy straszą i skłócają. Dobrze, to pozostajemy przy tematyce europejskiej. Brexit, proszę państwa, co nas czeka? Premier Morawiecki pochwalił się, że dzięki polskiemu stanowisku wizja bezumownego Brexitu oddaliła się. I że pierwotna wersja przygotowana przez szefa Rady Europejskiej była niebezpieczna, bo groziła chaotycznym wyjściem. Ale w ogóle nie wiadomo, jak będzie, dlatego że mamy tak, datę 14 kwietnia, mamy datę 22 maja, no i mamy petycję, pod którą już kilka milionów ludzi się podpisało, żeby w ogóle nie było Brexitu. Czy jesteśmy przygotowani, mówię o rządzie, na każdy wariant? Tak, jesteśmy przygotowani na każdy wariant. Rząd przyjął ustawy, stosowne ustawy, które będą chroniły Polskę i Polaków przed skutkami, niedobrymi skutkami takiego bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Główna ta ustawa regulująca pobyt obywateli brytyjskich w Polsce, a tym samym poprzez wzajemność również Polaków w Wielkiej Brytanii już została przyjęta przez Senat, więc zakończyliśmy ten proces parlamentarny, również prac nad tą ustawą. Tym niemniej pan premier Mateusz Morawiecki i polski rząd, jesteśmy zwolennikami tego, aby rzeczywiście ten rozwód odbył się w sposób jak najbardziej cywilizowany. Czyli a co pan przewiduje? Żeby oddalić rzeczywiście tę wizję bezumownego Brexitu. Pan jako Jacek Sasin, co pan przewiduje? Jak będzie? No, trudno mi przewidywać, co zrobią deputowani do brytyjskiego parlamentu. No, w tej chwili jest szansa na to jeszcze, żeby ten zły scenariusz odwrócić. Dlatego pan premier przedstawił inną propozycję niż Donald Tusk, który chciał postawić Brytyjczyków pod ścianą i chciał tak naprawdę doprowadzić do tego, że to wyjście będzie takim wyjściem gwałtownym. Udało się panu premierowi Morawieckiemu przekonać naszych europejskich partnerów, żeby dać możliwość Brytyjczykom jeszcze raz rozważenia kwestii przyjęcia umowy wynegocjowanej z Unią Europejską. I mamy nadzieję, że ten proces, który jest decyzją społeczeństwa brytyjskiego, wynikiem decyzji społeczeństwa brytyjskiego, będzie przebiegał w sposób, który nie będzie zagrażał interesom Polski. Andrzej Halicki, jaki będzie Brexit? Bezumowny, umowny i co nas czeka w Unii bez Wielkiej Brytanii? Oczywiście bezumowny byłby najgorszym scenariuszem, natomiast... Ale jak mam pan nadzieję, to widzi po tym ostatnim szczycie? Mam nadzieję, że do Brexitu może jeszcze nie dojść. No to jest takie nadzieja optymisty. No to by było najlepsze rozwiązanie, ale to dla musi nas, podjąć... I dla Unii. I dla Unii, i dla Brytyjczyków. No bo uważam, Brytyjczycy bo tam są też bardzo podzieleni. Się, ale bardzo się zmienia ta opinia i myślę, że dzisiaj Brytyjczycy zdają sobie sprawę z tego, jak w ślepą uliczkę zabrnęli też na skutek takiej populistycznej polityki, bo przecież dziś wiedzą więcej. No tylko co z tym fantem zrobić? Wydaje mi się, że ten czas do 12 kwietnia jest właśnie taką szansą na tego rodzaju polityczną decyzję, ale kto musi wziąć na siebie odpowiedzialność? Po prostu obecna elita polityczna. Jeżeli nie, no to myślę, że niestety czeka nas ten zły scenariusz, bo nie można tej sytuacji przeciągać w nieskończoność. No i mamy wybór A lub B. To wybór należy do Brytyjczyków. Andrzej Zybertowicz. Ja mam wrażenie, że jest część elit brukselskich, która programowo wykazuje się nieelastycznym podejściem do Brexitu, żeby odstraszyć inne kraje w sytuacjach kryzysowych od ewentualnego powtórzenia ścieżki brytyjskiej. Brexit to jest bardzo poważna sytuacja. Koszty mogą być poważne dla obu stron I jak minister Sasin pokazał, Polska podejmuje pewne działania, żeby te negatywne efekty przy każdym z wariantów, które mogłyby dotyczyć polskich obywateli, zostały złagodzone. I to jest bardzo istotne. Natomiast ja mam wrażenie, że część elit brukselskich i ich zaplecza intelektualnego, zamiast wykorzystać sygnał, jakim jest Brexit, do uruchomienia na wszystkich poziomach konsultacji na temat sposobu zreformowania Unii, usztywnia się, jakby otwierając przestrzeń dla tendencji demagogicznych. A na to, moim zdaniem, właściwą ścieżką jest to, co robi Polska. Rozmowy z Włochami, z ugrupowaniami konserwatywnymi we Włoszech, w Hiszpanii, na Węgrzech, żeby zbudować w nowym europarlamencie środowiska, które otworzą przestrzeń reformy. Otworzą przestrzeń bardziej otwartej debaty, która nie będzie pod ciśnieniem obsesyjnych progresywistów, postępowców, dla których jakaś absurdalna, utopijna wizja postępu jest ważniejsza od realiów. Pan, panie profesorze, to przedstawił tak, jakby częściowo pomysłem elit europejskich było to, że Brytyjczycy, w każdym razie część Brytyjczyków zapragnęła Brexitu, bo to oni się troszkę dziwnie zachowują w tej chwili. I to oni odstraszają wszystkich, którzy ewentualnie myślą, że ta Unia jest taka nie za dobra i że może warto rozważyć opuszczenie jej. To właśnie Wielka Brytania, która robi krok naprzód i dwa wstecz. Czyż nie, panie profesorze? Ja sądzę, że to jest inaczej. Jeśli dzięki współudziału Polski uda się współudziałowi Polski Unię zreformować, to za 10-15 lat Brytyjczycy mogą bardzo żałować Brexitu. Natomiast jeśli kryzys Unii się pogłębi, to Brytyjczycy będą zadowoleni, że wcześniej opuścili statek, który kadłub trzeszczy w szwach. I teraz jest dla nas, z punktu widzenia interesu Polski, jest bardzo ważne, żeby podjąć wysiłek wraz z partnerami ugrupowań konserwatywnych z różnych krajów, żeby Unię zreformować, żeby ocalić wspólny rynek, który przecież przyniósł wszystkim wzrost dobrobytu i pewien, przypomnę, przestrzeń bezpieczeństwa. I to jest wartość, którą warto ocalić, ale nie ocali się jej, jeśli część elit brukselskich chce dzisiaj dać pstryczka w nos Brytyjczykom, a przy innej okazji będą próbowali dać pstryczka w nos Polakom za to, że chcą być bardziej partnerscy, podmiotowi w Unii. Grzegorz Długi, jak pan widzi Unię Europejską po Brexicie? I jak pan widzi ten Brexit w końcu? Jak on się odbędzie? Ja rozpocznę od tego, że ja należę do pokolenia, które potwornie ceni sobie to, że mogę pojechać do Berlina w każdej chwili, że nasze dzieci mogą studiować w którym miejscu chcą na świecie. Że Europa stała się taka spokojniejsza i bezpieczniejsza. I Unia Europejska jest ogromną wartością. Natomiast ja się gorąco przeciwstawiam, aby to, co tam, ci, co tam siedzą w Brukseli, aby nazywać ich elitami. To nie są żadne elity, to jest zwykła biurokracja. My dopiero musimy stworzyć elity europejskie. Tutaj odnosi się do tego, co powiedział pan profesor, bo pan profesor mówi elity europejskie, elity europejskie. Jakie to elity? To są biurokraci, którzy są współodpowiedzialni za to, że wypychają Brytyjczyków z Unii Europejskiej, co jest wbrew polskim interesom. Wielka Brytania poza Unią Europejską to jest potężny cios w nasze interesy. Ja się akurat cieszę, że no może są jakieś procesy, aby to osłabić te ciśnienie na wyjście. Ja troszeczkę się martwię, że Unia Europejska w tej chwili prowadzi politykę emocjonalną, a nie politykę interesów. W naszym interesie... Ale w stosunku do Wielkiej Brytanii? Tak. W naszym interesie, w interesie Unii Europejskiej jest, aby Wielka Brytania była w Unii, a jeżeli zdecydowała inaczej, czego nie rozumie, dlaczego ta zdecydowała, znaczy nie rozumie, rozumie, ale nie popieram. Referendum. Nie, ja dlatego mówię, rozumie, ale nie popieram. Rozumiem. W każdym razie, skoro już tak zdecydowała, to chciałbym, żeby to była jedna gra interesów. W naszym interesie jest, aby to był umowny Brexit, spokojny Brexit. My mamy nadwyżkę w handlu z Wielką Brytanią. Wobec tego ta nadwyżka będzie zagrożona, jeżeli nie będzie umownego Brexitu. I wobec tego ja oczekuję, że rząd będzie postępował racjonalnie, a nie emocjonalnie. Natomiast emocjonalna polityka polegająca na tym, oj, wy niedobrzy Brytyjczycy, narozrabialiście to teraz, wąt to teraz cierpcie, płaczcie i to będzie nauczka dla innych. No tak nie można. pewne sformułowania, które w prasie brytyjskiej od razu są podchwytywane, takie sformułowania niedobre, złośliwe, motywują tych, którzy są za wyjściem Wielkiej Brytanii. Tak, tu trzeba, tak, słusznie, to jest bardzo słuszna diagnoza. Należy zważać, co się mówi, należy ich głaskać. Tu trzeba odnotować jednak, szanowni państwo, na bardzo negatywną rolę Donalda Tuska, który odgrywa w tym procesie, bo zarówno te wypowiedzi podgrzewające... To może będzie chciał odnotować Adam Bielan. Bardzo podgrzewające emocje. To może niech odnotowuje Adam Bielan. To, co na tym ostatnim rzeczywiście szczycie Rady Europejskiej czwartek, piątek, rzeczywiście, gdzie Donald Tusk był tym właśnie rzecznikiem twardego... On rzeczywiście parł do tego, żeby Brytyjczyków postawić pod ścianą, wyegzekwować twardy... Odbiera pan głos Adamowi Bielanowi, panie to ministrze. Jest niedobre panie dla ministrze. To jest niedobre dla Polski, niedobre dla Unii Europejskiej. To kompromituje się, niestety mam wrażenie, Donald Tusk właśnie prowadzi taką politykę. Adam Bielan. Pan profesor Zybertowicz powiedział o tym, że część elit brukselskich chce ukarać Brytyjczyków po to, żeby dać później zły przykład innym. Ja z tym się zgadzam, ale zwróciłbym też uwagę na brak elastyczności negocjatorów unijnych, również Donalda Tuska, pana Jean-Claude Junckera, przed referendum brytyjskim, wtedy kiedy David Cameron negocjował porozumienie, które zostało przez Brytyjczyków odrzucone. I a propos tych wstawek pani redaktor, to brytyjskie społeczeństwo, brytyjski naród w referendum w sposób absolutnie demokratyczny odrzucił to porozumienie, które wynegocjował David Cameron z Donaldem Tuskiem i z panem Junckerem. Ale doskonale pan wie, jak to było. I co część Brytyjczyków wiedziało? Wiedziała o czym, na szczęście, czym to się je, na szczęście propozycji polskiego Davida Camerona, czyli Grzegorza Schetyny, nie podjęto i nie mamy w Polsce referendum w tej sprawie, bo przypomnę, że Grzegorz Schetyna takie referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej chciał organizować. Na szczęście inne siły polityczne tego nie podjęły, a koledzy Grzegorza Schetyny wytłumaczyli mu, że to jest krytyński pomysł. Ale pan mruczy akurat jak ja mówię i nasi słuchacze nic z tego nie zrozumieją. Ale pan takie nazwiska. Pan zagłusza, naprawdę. Brexit jest złą wiadomością, jest moim zdaniem złą wiadomością dla Wielkiej Brytanii. Jest złą wiadomością, bardzo złą wiadomością dla Unii Europejskiej, jest bardzo złą wiadomością dla Polski. My tracimy bardzo ważnego, cennego sojusznika zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, polityki wschodniej, ale przede wszystkim w kwestiach pogłębiania współpracy gospodarczej, budowy wspólnego rynku. Już w momencie, kiedy Brexit się rozpoczął, zanim Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, te siły wolnorynkowe zostały osłabione w Unii Europejskiej, stąd zwycięstwo prezydenta Francji Emmanuela Macrona i przeforsowanie bardzo złej dla całej Unii Europejskiej dyrektywy o pracownikach delegowanych, która cofa nas w procesie budowy wspólnego rynku. A kiedy Macron przyleci do Polski? Coś wiadomo? Po co? No to trzeba pytać pana profesora, bo zaproszę sobie, jest pan prezydent, ale myślę, że stanie się to w tym roku. Natomiast... Miało być wiosną. Wiosna się zaczęła. Myślę, że stanie się to w tym roku, ale wracając do propozycji, akurat tej propozycji pana prezydenta, ona była sprzeczna z duchem integracji europejskiej, bo cofała nas, jeśli chodzi o integrację gospodarczą. Ta rzeczywistość w Unii Europejskiej jest znacznie bardziej skomplikowana, niż często nam się to w mediach przedstawia. Przecież prezydent Francji jest przedstawiony jako czempion integracji europejskiej, dyrektywa Jarosław o pracownikach delegowanych i próby rozciągnięcia jej na polskich transportowców cofają nas, jeśli chodzi o integrację gospodarczą. Wypowiedzieć, proszę bardzo. Większość Brytyjczyków uważa tą sytuację związaną z prowadzeniem spraw brexitowych, uważa za upokarzające dla Wielkiej Brytanii. Ale też 90% tychże Brytyjczyków winą za tą sytuację obarcza polityków brytyjskich, którzy doprowadzili do takiej sytuacji. Jaki będzie finał? No niestety ten ostatni szczyt pozostawił coś w rodzaju ultimatum, no bo jeżeli nie będzie za chwilę decyzji Parlamentu Brytyjskiego, no to 12 kwietnia jest to rozstanie twardym Brexitem. 14. No niestety taką mamy dzisiaj sytuację. Natomiast jest nadzieja, że tak jak pani premier wczoraj zdaje się informowała, że według niej nie musi dojść do głosowania, a to znaczy, że może być wniosek o wydłużenie i przeprowadzenie wyborów w Wielkiej Brytanii. I jakiś dziennikarz już chyba rok temu żartował w Wielkiej Brytanii, że wyobraża sobie rok 2049 i właśnie wiadomością dnia jest przedstawienie w Brukseli wniosku o roczne przedłużenie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. No, nie wiem, czy tak będzie, ale w tym kierunku troszeczkę to zmierza. Natomiast problem jest też taki, a propos tego, jaka ta Unia w przyszłości ma być i jak ma być reformowana. Bardzo znany ośrodek analityczny wpływowy w Stanach Zjednoczonych w lutym opublikował taki raport, w którym wskazuje, że Polska Kaczyńskiego, Węgry Orbana i Erdogana Turcja zagrażają nie tylko Unii, ale i NATO. I wskazują, że to nie jest... Nie są NATO zagrażają. Ja cytuję. Jest w Unii? Cytuję dokładnie. NATO i Unii, proszę słuchać. I konkludują tam też, że są to wzorcowe przykłady państw, które w konsolidacji władzy używają metod dyktatorskich. No więc tą drogą mam wrażenie, że Unia Europejska tą drogą nie pójdzie. Na koniec audycji Jarosław Kalinowski otworzył puszkę Pandory, ja tę puszkę zamykam. To właśnie pokazuje stan umysłu elit europejskich. To, co pan przed oczami ma wciskać. Andrzej Zybertowicz, Grzegorz Długi, Adam Bielak. Nic nie słychać. Do widzenia. Się nazywa Adam Michniewicz. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Wielki skok na rabat. Kup dwa produkty za gotówkę lub na raty i skocz po rabat aż do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Biedronka, chociaż znasz ją tak dobrze, ciągle zadziwia cenami. Spiesz się, bo jeszcze tylko do środy. Proszek do prania Wizir. 61 prań. Tylko 29,99 za opakowanie 4,5 kg. A kapsułki Wizir 41 sztuk do kolorów i prania białego jedynie 29,99 za opakowanie. Tylko do 27 marca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Nowy album Kamila Wasickiego. Żywioły. Autorska płyta laureata wielu przeglądów i festiwali piosenki poetyckiej. Dojrzałe teksty, zręczne metafory i odkrywcze skojarzenia. Album Żywioły Kamila Wasickiego do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Strefa Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Wielkie rabaty.